Płacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Weterani oraz prezydenci Polski i Włoch wezmą udział w uroczystościach z okazji rocznicy zwycięstwa na Monte Cassino. O znaczeniu eurowyborów mówił w Będzinie premier Mateusz Morawiecki, a w Marszu Polska w Europie uczestniczył szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Włosi nie chcą przyjąć niemieckiego statku z imigrantami na pokładzie. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wezmą udział w uroczystościach z okazji 75. rocznicy zwycięstwa na Monte Cassino. Hołd żołnierzom generała Andersa odda też prezydent Włoch Sergio Mattarella. Po przylocie do Rzymu prezydencka delegacja udała się do Piedimonte San Germano. Tam para prezydencka złoży kwiaty pod pomnikiem 6. Pułku Pancernego imienia Dzieci Lwowskich. Główne uroczystości rozpocznie o 17:00 msza święta na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Po świecie rozsianych jest około 200 weteranów 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Ponad 30 z nich udało się zaprosić na uroczystości z okazji rocznicy bitwy. 3 lata temu uczestnik walk Antoni Łapiński wspominał moment rozpoczęcia natarcia. Dany został rozkaz generała Andersa, a potem nastąpiła po pół godzinie ta nawałnica, była okropna. Pierwszy raz w życiu wtedy przeżywałem, jak 1000 dział strzela jednocześnie. Kombatantom towarzyszyć będą harcerze, a także delegacje z polskich szkół, organizacji pozarządowych oraz instytucji państwowych. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. O znaczeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego mówił w Będzinie w województwie śląskim Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował też o udział w głosowaniu i zapewniał, że wybór Prawa i Sprawiedliwości to gwarancja kontynuacji dobrych zmian. Nawiązując do powstań śląskich, premier mówił, że stoimy przed podobnie ważnym wyborem, jak wtedy powstańcy. Polacy wtedy, 100 lat temu, wybrali, opowiedzieli się za Polską. Dzisiaj ten wybór jest inny. Nie mamy wojny na granicach. Jest szczęśliwy czas, ale w tym trudnym czasie nie możemy się dać uśpić, bo również musimy wybrać opcję najbardziej patriotyczną. Prawo i Sprawiedliwość. W Ciechocinku kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego przedstawił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Mówił, że są to ludzie doświadczeni politycznie, wiedzą jak działać i jak być skutecznym. To jest najważniejsze, dlatego że każdy zabiega o swoje interesy polityczne. Jeżeli będziemy mieli tam reprezentantów myślących o interesach Polski, to już wystarczy, zwłaszcza jeśli to są ludzie zaprawieni w bojach politycznych. Znaczenie nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego podkreślał w Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk uczestniczył w Marszu Polska w Europie, organizowanym przez Koalicję Europejską. Na zakończenie marszu mówił, że miejsce Polski jest w Europie i zachęcał do głosowania na koalicję. To my, polscy wyborcy, zdecydujemy o tym, kto będzie Polskę reprezentował w Europie. O tym, jaka będzie Europa w ciągu najbliższych kilku lat. A to nie są jedyni kandydaci w tych wyborach. Ja, tak jak wam powiedziałem, wierzę i chciałbym, żebyście wy uwierzyli nie mi na słowa, ale we własne doświadczenie. Na nich na pewno w tej sprawie się nie zawiedziecie. Oni niczego nie muszą udowadniać. W marszu uczestniczyli liderzy partii tworzących koalicję oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w przyszłą niedzielę. Włochy nie chcą przyjąć na swoje wody terytorialne statku niemieckiej organizacji pozarządowej z 47 imigrantami na pokładzie. Jednostka od wczoraj znajduje się w okolicach wyspy Lampedusa. Statek Sea-Watch pod holenderską banderą i z holenderską załogą we czwartek wziął na pokład 65 migrantów z pontonu u wybrzeży Libii. Włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini poinformował, że statek nie zostanie przyjęty w żadnym włoskim porcie i sugerował, by Sea-Watch popłynął do pobliskiej Tunezji lub na Maltę. Mimo to statek skierował się ku włoskiej wyspie Lampedusa. To nie są ratownicy, to są przestępcy, przemytnicy ludzi. We Włoszech nie ma dla nich portu. Wczoraj wieczorem Salvini polecił jednostce włoskiej policji skarbowej przejąć z pokładu Sea-Watch rodziny z dziećmi i chorych. 18 osób przewieziono na Lampedusę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze informacja dla kierowców. Jedna osoba zginęła, 3 zostały ranne w wypadku 2 samochodów na Krajowej 16 w Sambrowie w województwie warmińsko-mazurskim. Droga jest zablokowana. Policja organizuje objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 17:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dziś wielki finał Eurowizji, który ma szansę wygrać Australijka Kate Miller-Heidke tą właśnie piosenką. W Tel Awiwie się odbywa ten wielki finał Eurowizji i to jest dla nas idealne spoiwo tematyczne. O Australii na koniec programu, o Europie na początek, o Tel Awiwie jeszcze powinniśmy porozmawiać, ale to może następnym razem. W tym tygodniu mieszkańcy Unii wybiorą Parlament Europejski. To ważne wybory, być może najważniejsze od początku trwania Unii w swoim obecnym kształcie, w jakim funkcjonuje od traktatu z Maastricht z 93 roku. Jest takie poczucie, że kończy się pewien etap w historii wspólnoty europejskiej. Nie wiadomo, jaki miałby się zacząć, ale być może te wybory pokażą kierunek. W studio w Warszawie Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. A w studio w Brukseli Beata Płomecka. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Beato, na początek pytanie z przedmiotu maturalne chyba, nie wiem, czy może, albo może dla ośmioklasistów, z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Pomóż biednym uczniom. Co to jest Parlament Europejski? Długo czy krótko? Krótko, zawsze krótko. Unijna pamiętasz. Instytucja, jedna z trzech unijnych instytucji, która wraz z każdymi wyborami ma coraz więcej, chce mieć coraz więcej władzy, a wraz z każdymi traktatami tę władzę dostaje, bo po traktacie lizbońskim rzeczywiście władza Parlamentu Europejskiego jest jeszcze większa niż na początku. Parlament Europejski może zatwierdza Komisję Europejską przewodniczącego, oprócz tego, że oczywiście ustanawia akty prawne, unijne przepisy, dyrektywy i rozporządzenia wraz z Unijną Radą. To jest podstawa, ale w sprawach polityki handlowej ma coraz więcej do powiedzenia, bo akceptuje unijne umowy handlowe. Oprócz tego w sprawach polityki zagranicznej niewiele ma do powiedzenia, żeby nie powiedzieć nic, ale za to, jak tak obserwuję kilkanaście lat już unijną politykę, zwykle z Parlamentu Europejskiego wiele osób się śmieje, ale kiedy przychodzi do powiedzenia prawdy w polityce zagranicznej, to zawsze Parlament Europejski był bardziej odważny, stanowczy, czy w swoich twierdzeniach, przyjmowanych rezolucjach można zapytać, czymże jest rezolucja polityczna, no niewiążącym aktem prawnym, a niewiążącym dokumentem, ale za to na zasadzie kropla drąży skałę może wpływać na politykę unijną. Tak jest na przykład w przypadku Rosji, kiedy w Unijnej Radzie są kraje członkowskie, które mają bliskie relacje gospodarcze, ale także polityczne z Rosją i boją się powiedzieć cokolwiek, to Parlament Europejski zawsze jest o te pół kroku, o jeden krok. Czyli to jest dalej takie, powiedziałbym, alibi dla europejskiej demokracji, Jerzy Haszczyński. Zgadza się? Bo 50% niecałe zwykle uczestniczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Może Europejczycy mają takie podskórne poczucie, że właściwie nie ma sensu tam wybierać ludzi. Znaczy uczestniczy mniej niż w wyborach narodowych, czy na jakieś pojedyncze osoby, takich jak prezydenckie, ale i gdybyśmy mogli się chwalić 100% frekwencją w tych pozostałych wyborach, to pewnie można by narzekać, że ludzi... W Australii jeszcze 90%, ale tam są wybory obowiązkowe. W Belgii też są. No, demokracja polega na tym, że może sobie chodzić ile chce do wyborów i ci, co chodzą, to podejmują decyzje i tyle. Dobrze. Czy zgadzacie się, i to jest najpierw pytanie może do Jerzego, czy zgadzacie się z tym, co powiedziałem na początku, że to jest moment zwrotny, że te wybory, wisi coś w powietrzu, że jest, poczucie, przekonanie, oczekiwanie może, że one wyjaśnią, w jakim kierunku będzie szła Unia Europejska? Mi się wydaje, że właśnie z tego powodu, że od 2 czy 3 lat się mówi, że one będą miały charakter przełomowy, to już większość partii, które określamy mianem tych mainstreamowych, które tam od dawna rządzą krajami europejskimi, że one się do tego przygotowały, zmieniły programy, stały się bardziej populistyczne, czy bardziej niechętne wobec imigrantów, no bo to ten kluczowy problem w ostatnich 3 latach, który miał wpłynąć na ten wynik wyborów, także mi się wydaje, że dużo szumu, a będzie podobny mniej więcej układ, przynajmniej podobna władza w Europie, jak była do tej pory, że ci, którzy są zwani eurosceptykami, inne jeszcze można dać nazwy, populiści, chociaż nie zawsze jest to uzasadnione, ale oni często się sami definiują jako przeciwnicy tego zastanego systemu, establishmentu. To są ludzie, którzy chcą skończyć z Unią Europejską w jej obecnym kształcie. Tak, chcą ją zreformować w sposób totalny, fundamentalny. Tak, chociaż ponieważ jest 50 różnych wersji, nie są w stanie utworzyć jednego frontu, ale nawet gdyby utworzyli jeden front, to wszystko wskazuje na to, że maksymalnie mogą mieć 40% głosów, czyli to jeszcze nie tym razem nastąpi ten zwrot. Beato. Ja myślę inaczej, to znaczy nie będzie to, nie jest to przełomowe głosowanie, bo przełomowe też było i 5 lat temu, przełomowe było, kiedy się Unia Europejska szykowała do nowego traktatu, a niewiele się zmieniło. O tym, że trzeba się zastanowić, w którym kierunku będzie zmierzała Unia Europejska, czy to będzie Europa ojczyzn, czy bardziej federalna Europa, mówi się od dawna i pewnie odpowiedzi i wraz z tą nową kadencją Parlamentu Europejskiego nie poznamy. Natomiast te wybory będą inne i już wiemy, że skład parlamentu będzie jednak nieco inny, co jak jeżeli prześledzimy wybory od 79 roku, pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, no to nastąpi tąpnięcie. To znaczy główne frakcje, dwie, które od 79 roku miały zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim, czyli centrolewica, centroprawica, HDC, socjaliści, te dwie frakcje nie będą miały większości. To oznacza, że będą potrzebować trzeciej bądź czwartej frakcji do przeforsowywania swoich pomysłów, do przegłosowywania jakichś projektów, przepisów. Czyli innymi słowy, nie będzie takiej czegoś na wzór wielkiej koalicji w Niemczech. Te frakcje już nie będą mogły się spotykać i nie będą mogły decydować o programie prac, a do tej pory tak robiły. Więc jeżeli spojrzymy na Parlamenty Europejskie od 79 roku, to jest rzeczywiście rewolucja. Aczkolwiek, to powiedziawszy, powiedzmy też, że partie głównego nurtu, czyli zaliczam jeszcze do socjalistów i chadeków, liberałów i zielonych, będą stanowić większość w parlamencie i straszenie eurosceptykami było takie, to samo się działo 5 lat temu, to samo się dzieje i teraz. Eurosceptycy może zwiększą stan posiadania, ale nie na tyle, żeby zablokować bądź storpedować pracę Parlamentu Europejskiego, tak przynajmniej wynika z pierwszych sondaży. No właśnie, to sugerowałem, że taka zmiana nie nastąpi, czy będą tam liberałowie, czy nie będą. To są jakieś subtelności. Jeszcze, te cztery podstawowe partie czują się tożsame, bronią się przed tymi pozostałymi. No prawdziwy konflikt się toczy między tymi, którzy się postrzegają jako mainstream i tymi, którzy im zagrażają, którzy mogą doprowadzić do prawdziwych zmian w Unii Europejskiej. A może prawdziwy konflikt toczy się jednak wśród samych Europejczyków, to znaczy w elektoracie. No to jasne, to jest jasne. To nie jest jednak, tak mi się wydaje, Beato, że to nie jest sytuacja 2005 roku, czy to nie jest sytuacja... przeżyliśmy dwa fundamentalne kryzysy europejskie, prawda? To znaczy kryzys finansowy 2007-2009 roku i kryzys migracyjny, które zostały rozwiązane w sposób budzący ogromny sprzeciw sporej części ludzi w Europie. No, tak naprawdę kryzys migracyjny do tej pory nie został rozwiązany. W pewnym sensie sam rozwiązał, prawda? I nie wiadomo jeszcze, co się będzie działo, aczkolwiek zamknięcie granicy przez Turcję. Podjęte zostały decyzje i wstrzymał przypływ. Znaczy decyzje wątpliwe, nawiązujesz pewnie do przymusowego przyjmowania uchodźców, które nie były rozwiązaniem kryzysu. Kryzys został zażegnany w tym sensie, że rzeczywiście dogadano się z Turcją. Natomiast no to jest to, co się stało. Te dwa kryzysy, one pokazują, że Europa zdaniem ludzi wymaga jakichś zmian. Mamy w całej Europie 25-30% ludzi, którzy głosują na partie zwane niepochlebnie populistycznymi. Ja też staram się unikać tej etykiety, bo to jest tak, jakby kogoś nazwać faszystą. Jak ktoś jest populistą albo faszystą, to w zasadzie o czym my mamy dalej rozmawiać, prawda? Poza debatą. No to nie jest do końca tak. Są oczywiście wśród populistów na przykład faszyści, też się zdarzają, prawda? Ale nie wszyscy są faszystami. Tak, ale ja bym przestrzegał przy tym, że wcześniej tak nie było. W 2014 roku, czyli w poprzednich wyborach, przed kryzysem imigracyjnym, we Francji i Wielkiej Brytanii wygrały w wyborach do Parlamentu Europejskiego te partie, o których mówimy, te antysystemowe, antyestablishmentowe, tak. A czasami wrócę do słowa populistycznie, ale będę się do niego dystansował. Przecież wygrał Front Narodowy we Francji i wygrał UKIP w Wielkiej Brytanii, który teraz ma nazwę Brexit, i to się specjalnie nie zmieniło. Zmieniło się w paru innych krajach, to znaczy we Włoszech to się zdecydowanie zmieniło. Zmieniło to się w Niemczech, gdzie Alternatywa dla Niemiec 5 lat temu dopiero pierwsze kroki stawiali w ogóle pod innymi hasłami, sprzeciwu wobec strefy euro. Teraz zapewne więcej posłów wprowadzi, ale to jest cały czas niedokończony marsz. Nie wiadomo, czy on w ogóle będzie trwał, bo nie wiadomo, czy w następnych wyborach to będzie takim populistycznym EKG się pojawiają rysy, prawda? Mamy w Słowacji, Słowacja mały kraj, ale mamy na przykład kogoś, panią prezydent, która wygrywa wybory i jest liderem z takim programem bardzo proeuropejskim. Ale to jest zupełny przypadek, to nie wyciągamy żadnych wniosków z tego, bo ona zebrała wszystkie głosy przeciwników do tego układu, który tam funkcjonuje, na dodatek pod wodzą partii socjalistycznej. Jeszcze otwarte pozostaje pytanie, jeżeli mogę dodać do tej dyskusji o eurosceptykach, otwarte pozostaje pytanie, jak ułożą się koalicje w tym nowym Parlamencie Europejskim, bo już poprzedniej, w tej kadencji, która się zakończyła, byli eurosceptycy jako niezależni, niezrzeszeni w żadnej frakcji, i 3 w sumie frakcje, właściwie 2 na pewno, główne takie, które skupiały eurosceptyków, nie umiały się porozumieć, nie powstała jedna frakcja. Co więcej, jeśli prześledzić głosowania w tych frakcjach eurosceptycznych, mam to na myśli frakcję Marine Le Pen i frakcję Europa na Rzecz Wolności i Demokracji, do której należał Nigel Farage, to jeżeli prześledzimy spójność głosowania, to jest ona w porównaniu z tymi frakcjami głównego nurtu mniejsza, to znaczy w granicach 50-60%. To tylko pokazuje, że jeżeli nie będzie zdolności tworzenia koalicji przez eurosceptyków niechętnych Unii Europejskiej, no to wtedy wpływ na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, a tym samym trochę wpływ na funkcjonowanie Unii, będzie żadny. To może nie ma się co tak bardzo nimi przejmować. To znaczy, może trzeba poczekać i zobaczyć. Ale czy to jest zagrożenie dla fundamentów Unii Europejskiej? To znaczy, czy to jest tak, że może do głosu w Unii Europejskiej mogą dojść politycy, i to z głosem skutecznym, z głosem zmieniającym obraz funkcjonowania Unii, którzy wywrócą idee europejskie, oczywiście możemy się zastanawiać, co to znaczy idee europejskie, prawda, ale które wywrócą sposób funkcjonowania tego organizmu, tej instytucji znane nam do tej pory. Mi się wydaje, że to mogłoby nastąpić tylko wtedy, kiedy w jakimś dużym państwie unijnym, czyli we Francji lub w Niemczech, doszłoby do przejęcia władzy tam, czyli w Paryżu i Berlinie, przez partię skrajną, właśnie taką eurosceptyczną. No w Niemczech nie wygrają, Ewda nie wygra, ale... No teraz nie, ale Marine Le Pen za 20 lat. Kto wie? A może wnuczka, prawda? Jak ona się nazywa? Balzan, firmy Balzan. Nie, wnuczka pana Le Pena, czyli Maréchal, ona chyba się nazywa. Może, no we Francji to przecież jest realne zwycięstwo Frontu Narodowego, który teraz zmienił nazwę, zwłaszcza przy zmienionej ordynacji wyborczej, czyli na którą się zanosi. Także myślę, że to nastąpiłoby wtedy. Ja dałbym tutaj przykład. Znalazłem taką dziwną prawidłowość. Co roku jest ranking bardzo poważny na rzecz ONZ robiony na temat szczęśliwości krajów, prawda? Mhm. I tam tradycyjnie zwyciężają państwa nordyckie. Za ostatni rok na pierwszym miejscu była Finlandia, potem Norwegia i Dania. Czym się charakteryzują te państwa? 2 należą do Unii Europejskiej zresztą. Tam się tych tak zwanych populistów, tych eurosceptyków dopuszcza do rządzenia albo do współrządzenia. W Finlandii przez 4 lata partia Finów była współrządząca, od 6 lat w Norwegii rządzi partia postępowa, która była kiedyś zwana partią faszystowską. To partia antyimigrancka do dzisiaj. Wyciągasz dramatyczne wnioski. Może dlatego, że tam na przykład dużo piją, albo że alkohol jest drogi, albo że jest zimno. No, może z różnych powodów mogą być przeszczęśliwi, prawda? Ten ranking jest sporządzony na podstawie tego, jak państwo zapewnia różne wygody swoim obywatelom. I tak, opiera się na różnych liczbach, a nie na to, nie wynika z jakichś sympatii, czy badania nie są prowadzone wśród rozochoconych alkoholem respondentów. Czy pan Jerzy sugeruje, że chodzi o ucywilizowanie tych partii, jak rozumiem, do dopuszczenie ich do władzy. To jest taka angielska wersja, dajcie im sznur, żeby się sami powiesili, prawda? Niech se porządzą, to zobaczymy. Ale ja bym się tu zgodziła, bo na przykładzie Grecji, na przykładzie Belgii też mogę to powiedzieć, bo jeszcze dawniej flamandzcy nacjonaliści z partii NWA byli izolowani, ale od momentu, kiedy weszli do rządu, no teraz powiedzmy wyszli z niego w proteście przeciwko polityce migracyjnej, ale zupełnie zaczęli zachowywać się, kiedy byli u władzy. Politycy zaczynali wypowiadać się rozsądnie i brali odpowiedzialność za kraj. Tak, z tym się zgodzę. Natomiast jeszcze jedno, odpowiadając też na twoje pytanie, Darku, o wywrócenie całych fundamentów Unii i w ogóle zablokowanie, storpedowanie prac. Znaczy ja myślę, zgadzając się z panem Jerzym, w jednym kraju, ja bym powiedziała w kilku krajach. Musiałoby się to zdarzyć w kilku krajach, bo w samym Parlamencie Europejskim nie, bo już ustaliliśmy, że choć eurosceptycy zwiększą stan posiadania, to nie zablokują i nie storpedują prac. W kilku krajach, bo też pamiętajmy, że czym jest Unia Europejska, no jednak decyzje są podejmowane w przeważającej większości, większościowo, więc musiałyby być to liczne, duże, ważne kraje, w których do głosu doszliby eurosceptycy, niechętni Unii Europejskiej i wtedy siła głosu danego kraju w koalicji byłaby wystarczająca, żeby te prace storpedować. Jeśli to będzie jeden, dwa kraje, to wydaje mi się, że nie, bo Parlament Europejski jednak mógłby przypilnować w takim składzie, jaki teraz jest. Jaki teraz będzie, co wynika z najnowszych sondaży. Jeszcze jedno pytanie, korzystając z obecności Jerzego Haszczyńskiego, bo wiem, że Jerzy się Austrią też zajmował. Mamy tą ostatnią informację na temat Heinza Christiana Strache, który ustąpił po tym, jak dyskutował kontrakty rządowe z rosyjskim inwestorem. To mała rzecz, można powiedzieć, a cieszy. Zwłaszcza moment pojawienia się tych nagrań. Zwłaszcza, no właśnie, to jest to wyraźnie jakby skorelowane z tym, co się dzieje w całej Europie. Ale to też pokazuje jedną istotną rzecz, prawda? To znaczy są wśród tych tak zwanych partii populistycznych, tutaj mówimy o Wolnościowej Partii Austrii, partie, które tak blisko są Putina i tak blisko są Rosji, że są nie do przyjęcia dla innych. Tak, i to może akurat ta partia wolnościowa austriacka prawie, że nie była zauważana. No, głównie tutaj Salvini jest pokazywany, bo chodzi w koszulce. Lepiej nie chodzi publicznie w koszulce, niż dogaduje się z Rosjanami po cichu i wymienia informacje wywiadowcze. Oczywiście nie wiem, czy on coś jeszcze robi. Le Pen podobnie jest bardzo, bardzo blisko związana z Kremlem. Ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. To jest rzeczywiście bardzo złe i to bardzo utrudnia tworzenie jakichkolwiek sojuszy tym partiom eurosceptycznym. I ta Rosja ich tam głównie dzieli, ale trzeba pamiętać, że wśród tych partii mainstreamowych są partie prorosyjskie i to chorobliwie i od dziesięcioleci. Najważniejszym lobby prorosyjskim w Unii Europejskiej jest partia socjaldemokratów niemieckich SPD i trzeba żyć z tą świadomością. Bardzo dziękuję. Absolutnie się zgadzam, co pokazało przejście kanclerza Gerharda Schrödera w ciągu kilku dni z fotelu kanclerza do koncernu budującego Nord Stream 2. No i właśnie to jest też obraz Europy niestety. Taką mamy i taką to pewnie będziemy i dyskusja dalej dyskusja na przyszłość o lobbingu politycznym i o tym, jak przechodzą politycy z polityki do biznesu, no w tym przypadku akurat dla naszej części regionu przeważającej, bo z wyjątkami nie do zaakceptowania. Dziękuję bardzo. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej i Beata Płomecka byli naszymi gośćmi. My life is a house. You crawl through the window. Slip across the floor and into the reception room. You enter the place of endless persuasion. Like a knock on the door when there's 10 or more things to do. Who is that calling? My companion, run to the water on a burning beach, and it brings me relief. Pass through the walls to find my intentions. Circle round in a strange hypnotic state. I look into space, there is no connection. A million points of light in a conversation I can't face. Cast me off one day to use my inhibition. Sit like a lapdog on a matron's knee, where the nails on your face. Crowded House w raporcie o stanie świata. Dziś australijskiej muzyki. Słuchamy. Prezydent Trump podpisał dekret wykonawczy zakazujący firmom amerykańskim stosowania technologii produkowanych przez przedsiębiorstwa, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nie wymieniono z imienia, o jaką, ani z nazwiska, o jaką firmę chodzi, ale powszechnie decyzja Trumpa rozumiana jest jako zakaz wobec firm chińskich, zwłaszcza Huawei, która bardzo dynamicznie wchodzi na światowy rynek telekomunikacyjny z urządzeniami w technologii 5G. Jest z nami Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Sprawa ciągnie się już wiele miesięcy i ten dekret był przygotowywany przez administrację od roku. Wprowadzenie go w życie też zajmie jakiś czas. Wygląda jednak na to, że Amerykanie się bardzo boją Huawei. Dlaczego? To jest element wojny handlowej. Tak naprawdę jesteśmy w trakcie wojny handlowej i jedyne państwo, które może, czy może region świata, który może zagrozić potędze Stanów Zjednoczonych, to jest Azja, szczególnie Chiny. Przyszłością świata między innymi są półprzewodniki. Jakiś czas temu na giełdach śledzono notowania miedzi, teraz się śledzi notowania półprzewodników. I tak naprawdę Chiny jako jedyne mogły zbudować potęgę całego sektora półprzewodników, czyli mówimy to o układach scalonych, które są w komputerach, w telefonach, co spowodowało, że Azja się oduzależnia od produktów z zagranicy. I w tym momencie powstaje równoległa potęga, która może świadczyć, oferować produkty i usługi pozostałej części świata. To jest bardzo ważne, co pan mówi, bo z tego wynika, że sprawa bezpieczeństwa to jest jedna rzecz, o której za chwilę porozmawiamy, ale druga, taka znacznie bardziej fundamentalna, to jest to, że co? Amerykanie boją się, że po prostu, że Chińczycy wyprzedzają ich technologicznie, albo że wyprzedzają ich jako podmiot, który będzie decydował o tym, jak wygląda rynek technologiczny? Tak, dokładnie tak. Mi się wydaje, że najlepszym odzwierciedleniem jest tego, co robi prezydent Trump swoimi dekretami, ten executive orders. On nie tylko je wydaje w zakresie aluminium czy stali, ale chociażby Europie zagroził w tej chwili, odłożył to na 90 dni w zakresie importu samochodów, mówiąc, że import samochodów zagraża bezpieczeństwu narodowemu, czyli ten element bezpieczeństwa wykorzystywany jest po to, żeby wyrównać deficyt na rachunku handlowym Stanów Zjednoczonych. No i jednym z głównych elementów tego deficytu są nowe technologie. Faktycznie Chiny zbudowały taki plan, ogłosiły go publicznie, Made in China 2025, gdzie ogłosiły, że stawiają na 5 technologii, między innymi sztuczną inteligencję, na sektor półprzewodników, czyli tych układów scalonych, najprościej mówiąc, przeznaczą 100 miliardów dolarów. I co w związku z tym? No chcą się całkowicie oduzależnić. Mają powód, bo ostatnio Amerykanie zakazali sprzedawać Chińczykom właśnie układów scalonych i taka spółka ZTE, czyli może powiedzieć konkurent Huawei'a, miała gigantyczne problemy, ponieważ w smartfonach, które my używamy na co dzień, w nich są wykorzystywane układy scalone z rynku amerykańskiego. I teraz jeśli Stany zakażą na przykład sprzedaży tych swoich układów scalonych Chinom, no to nagle te smartfony są bezwartościowe, bo smartfon, tak jak samochód, składa się z 1000 komponentów. Które są jeszcze na dodatek w różnych miejscach na świecie produkowane w tej chwili, prawda? Tak, przez te wielkie firmy. Tak, aczkolwiek trzeba przyznać jednym zdaniem, że w układach scalonych prym wiedzie Tajwan i dlatego też tak Amerykanie stawiają na bezpieczeństwo Tajwanu i próbują jakby nie dopuścić do pełnej integracji z Chinami. Porozmawiajmy chwilę o tym bezpieczeństwie i o zagrożeniu. Znamy argument amerykański, każda firma chińska poproszona przez wywiad chiński musi dostarczyć informacje chińskiemu wywiadowi właśnie i na tej podstawie Amerykanie zakładają, że Huawei może być niebezpieczny, a te urządzenia, które są skupowane, mogą po prostu służyć do szpiegowania. To jest argument, który się trzyma kupy? No, jest to argument z punktu widzenia Amerykanów jak każdy dobry. Faktycznie podkreślają tą rolę bezpieczeństwa. No, oni zdają sobie doskonale, że nowe technologie można pewnie nic nie wykorzystać. Ciekawe jest to, że do tej pory raczej mamy historię po drugiej stronie Atlantyku, czyli to Amerykanie dowiedli kilka razy poprzez chociażby kwestie związane z Edwardem Snowdenem, czy poprzez głośne sprawy podsłuchów Angeli Merkel, że poprzez telefony można podsłuchiwać. Ale trzeba dodać, że... No nie wiemy, co robili w tym czasie Chińczycy, nie wiemy też, co robili Rosjanie, właśnie prawda? Chciałem właśnie dopowiedzieć, że znamy tylko dowody strony amerykańskiej, a nie mamy dowodów innych, czy Wielkiej Brytanii nawet. Tak. No to jest różnica pomiędzy światem wolnym, a niewolnym, tak, prawda? Tak, tak. Więc no nie ma oficjalnej informacji publicznych, aby można było tutaj zacytować, aby to się wydarzyło. Co to jest technologia 5G? Wielu mówi, że to jest jakaś tam ogromna, niesamowita rewolucja, ale pamiętajmy, że 5G to jest jak 4G, 3G. To jest kolejna, można powiedzieć, płyta podłogowa w samochodzie, ewolucja. Ja pamiętam, pracowałem w firmie telekomunikacyjnej parę lat temu, jak mocno pracowaliśmy nad upowszechnieniem słowa LTE, które teraz już jest bardziej powszechne jako taki szybki internet, więc można powiedzieć, że 5G to przede wszystkim jest takie szybsze LTE, czyli mówiąc może bardziej po polsku, turbo internet, czyli pozwala grać w gry komputerowe przede wszystkim bez żadnych opóźnień, bo do dzisiaj gracze używają przede wszystkim telefonów komputerów stacjonarnych, ponieważ są za duże opóźnienia w sieci komórkowej, więc będzie można grać całkowicie online poprzez sieć komórkową w tej 5G sieci. Po drugie, tym bardziej będzie można tworzyć sieć ogromnej pojemności, gdzie miliony czujników będą mogły funkcjonować równolegle i na przykład ułatwione będzie wdrożenie takich rzeczy jak czujniki do parkowania, aby można było w mieście zarezerwować sobie miejsce parkingowe. To, co mamy w galeriach handlowych, to może być przeniesione na po prostu ośrodek miejski, ponieważ bateria dzięki tej sieci 5G wytrzyma 10 czy 15 lat, czyli ten czujnik można już zakopać. No i kolejna rzecz, która taka jest przełomowa, to jest pełne zapewnienie jakości, czyli można mieszać różnego rodzaju ruchy, wideo, głosu w jednej sieci, odseparowując ją. No to powoduje, że z punktu widzenia operatora jest to super szybka sieć. Można słuchać radia w samochodzie bez problemów. Tak, to już dzisiaj jest możliwe dzieki LTE, ale tym bardziej będzie dzięki sieci 5G. Nie jest specjalnie rozpowszechnione, ale to dobrze. Czyli to wpłynie, myślę, że zwłaszcza jak pan powiedział o tych grach, to ludzie są przekonani, to wpłynie na życie normalnego, zwykłego, przeciętnego człowieka w taki sposób, że cała konstrukcja takiego inteligentnego świata, prawda, od rzeczy, które funkcjonują w mieszkaniu, do rzeczy, które funkcjonują w ramach państwa, czy w ramach wielkich korporacji, przedsiębiorstw i tak dalej, to wszystko będzie szybciej działało, szybciej funkcjonowało. To by było niezwykłe, gdyby Chińczycy wyprzedzili Amerykanów w tej dziedzinie. No, ale tak się dzieje. To znaczy, to jest ciekawe, ja 15 lat prawie przepracowałem w sektorze telekomunikacyjnym i przez ten turbokapitalizm i globalizację, jaką mamy, nie tylko w tym sektorze, ale widać doskonale, ilu było kiedyś dostawców. Ja pamiętam spółki, które już nie ma w tym sektorze. Alcatel, Sarzem, Siemens, dziesiątki wiele różnych spółek. Teraz mamy tylko 3-4 producentów i warto podkreślić, że Amerykanie nie mają swojej spółki. To jest taki paradoks, że Amerykanie nie mają swojej spółki. Czy to Nokia, czy Ericsson, wiodący dostawcy, europejscy notabene, to są głównie dostawcy europejscy. No. Czyli Amerykanie bronią starego porządku, w którym mieli coś do powiedzenia, a Chińczycy to jest ten nowy, wchodzący potentat. Tak. Czy ta decyzja amerykańska w ogóle w jakikolwiek sposób wpłynie na Huawei, czy oni mogą nie zwracać na to uwagi? To znaczy nie ma siły, która zatrzyma Huawei. Znaczy mi się wydaje, że... Europa jest taka dosyć sceptyczna, jeśli chodzi. Też Komisja Europejska mówi, że, bo to jest chyba na poziomie krajów, wprowadzamy te decyzje. Natomiast apeluje o wstrzemięźliwość, czy o taki sceptycyzm bardziej. Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, to może Huawei nie będzie aż tak mocno dotknięty decyzją prezydenta Trumpa, ponieważ przede wszystkim oni już do dzisiaj dużo nie sprzedawali w Stanach Zjednoczonych. No, już prawie żadna sieć komórkowa nie wykorzystuje tego sprzętu. W szczególności telefony Huawei, czy w ogóle chińskie, bo tam jest wielu innych producentów, Xiaomi, Oppo i tak dalej, nie są tak mocno sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Więc ta decyzja ich dotknie, ale nie tak bardzo. Bardziej mi się wydaje, Azjaci boją się tego, co zrobi Europa i pozostała część świata, czyli Ameryka Południowa chociażby. Bardzo dziękuję. Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Kończą się wybory w największej na świecie demokracji, Indiach. Trwały od 11 kwietnia, jutro jest ostatni dzień. Wyniki poznamy 23 maja. Ponad 900 milionów ludzi jest uprawnionych do głosowania, które zdecyduje o tym, kto będzie rządził krajem, który jest potęgą nuklearną, prawdopodobnie za chwilę będzie najludniejszym na świecie, prześcignie Chiny, i którego gospodarka wygląda na to, że za kadencji tego nowego premiera prześcignie gospodarkę brytyjską, stanie się piątą gospodarką na świecie. W studio Krzysztof Renik, nasz redakcyjny kolega, znakomity ekspert w sprawach Indii i w ogóle tego regionu świata. Dzień dobry, witam. O co chodzi w tych wyborach? Opowiedz, jak przebiegała ta kampania i co jest jakby istotą rzeczy. To jest w gruncie rzeczy starcie pomiędzy dwiema koncepcjami rozwoju Indii. Z jednej strony bowiem mamy BJP, czyli Partię Ludową, kierowaną przez Narendra Modiego. Partia ta stworzyła alians, swoisty alians demokratyczny, narodowy alians indyjski. To jest jedna strona tego starcia, a druga strona to jest kongres, partia kongresowa rządząca Indiami przez wiele lat, partia, która powstała w roku 1885, partia z ogromnymi tradycjami, i wokół tej partii powstał Zjednoczony Alians Postępowy. Trzeba powiedzieć, że wizje rozwoju Indii reprezentowane przez obie te grupy, oba te alianse są nieco odmienne. Otóż BJP i partie stowarzyszone z BJP widzą przede wszystkim Indię jako potęgę narodową z bardzo silnym elementem religijności hinduistycznej. To jest kraj, który ma być wyłącznie krajem Hindusów. Mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, mniejszości religijne powinny się dopasować do życia w Indiach i nie przeszkadzać Hindusom w kultywowaniu ich własnej wielkiej narodowej i religijnej tradycji. Z kolei wizja kongresu, Indyjskiego Kongresu Narodowego i owego Zjednoczonego Aliansu Postępowego jest nieco odmienna. To jest wizja, która zakłada pewien rodzaj, ja bym powiedział, nawet takiego socjalizmu, dawnego socjalizmu, z państwa świeckiego, w którym religia nie będzie odgrywała tak istotnej roli, i mniejszości religijne, etniczne, plemienne będą miały też te równe prawa. W wizji BJP, czyli rządzącej obecnie partii ludowej, jednak system kastowy, jednak tradycja hinduistyczna dominuje. W wizji kongresu już nie. Mówi się także, że to jest referendum w sprawie rządów obecnego premiera Narendry Modiego, prawda? Tak. To jest, on obejmował władzę z takimi obietnicami fundamentalnego zreformowania kraju. No, wielu przede wszystkim mówi, walki z korupcją. I wielu mówi, że jemu się to nie udało. Tak, wydaje się, że Modiemu niewiele się udało zrealizować z tych wielkich obietnic, które towarzyszyły inauguracji jego szefowania rządowi Indii. Otóż zacznijmy od kwestii walki z korupcją. Modi cały czas punktował kongres i partie stowarzyszone z kongresem właśnie za korupcję. No, w tej chwili wydaje się, że ta korupcja specjalnie się nie zmniejszyła. Wskaźniki gospodarcze też się tak drastycznie nie polepszyły. I wydaje się, że na przykład sektor rolniczy przeżywa w dalszym ciągu potworny kryzys, samobójstwa rolników, zadłużenie rolników, które sprawia, że ci ludzie nie widzą żadnej perspektywy przed sobą, popełniają samobójstwa. To miało zostać zlikwidowane. Narendra Modi deklarował... A z czego to wynika akurat ten problem? Rolniczy? Tak. Mnie się wydaje, że problem rolniczy wynika przede wszystkim z tego, że jednak jest rolnictwo indyjskie bardzo rozdrobnione. To są mali, że tak powiem, właściciele ziemscy, którzy z trudem sobie dają radę na rynku, którym sterują potentaci. Więc ceny chemii rolnej, ceny nawozów są niewspółmiernie wysokie w stosunku do tego, co ci mali rolnicy, niewielkoobszarowi rolnicy mogą sprzedać. W związku z tym zadłużają się. Poza tym jest jeszcze coś takiego, co przypomina feudalizm. Wielu tych rolników jest zadłużonych u ludzi, którzy co prawda już nie mają ziemi, ale mogą sterować obrotem tą ziemią. W związku z tym to jest dość złożony problem, który będzie jeszcze, wydaje się, przez wiele lat elementem indyjskiego życia. Po drugiej stronie liderem partii kongresowej jest Rahul Gandhi, z rodziny Gandhi, z tej dynastii, która właściwie no, stała u podstaw. Tak, no, z tej dynastii, którą zapoczątkował premier Jawaharlal Nehru. Potem była Indira Gandhi i jego córka. Potem był syn Rajiv Gandhi, no teraz Rahul Gandhi. Wydaje jego się, siostra, prawda? Priyanka. Tak, tylko że Priyanka nie chce uczestniczyć w polityce. Z tego, co ja wyczytałem swego czasu w prasie indyjskiej, z jej deklaracji, wynika, że ona no, nie widzi siebie jako tego czołowego frontmana kongresu. Jest postacią publiczną, także do której się, tak. Charyzmatyczną, do której ludzie się odnoszą. Tak, tak. Natomiast Rahul Gandhi rzeczywiście został chyba namaszczony przez Sonię Gandhi, czyli przez matkę i żonę zamordowanego Rajiva Gandhiego na następcę tej dynastii. Tylko, że właśnie ta dynastyczność jest tym elementem, w który uderza Narendra Modi i w który uderza partia BJP. Otóż i Narendra Modi i BJP powiadają, tak, to jest taki książę, który dynastyczny książę, a my jesteśmy ludźmi z ludu, którzy przyszli właśnie z tych nizin społecznych, doszli do wszystkiego swoją ciężką pracą, swoimi talentami i teraz to książątko chce nam wszystko zabrać. No to jest oczywiście ta retoryka wyborcza. Pewnie w rzeczywistości będzie to jednak inaczej. Kongres ma szansę, no bo te ostatnie wybory to była katastrofa. Oni zdaje się zdobyli nieco ponad 40 głosów ponad 500... Tak. Wydaje się, że w pewnym stopniu kongres odrabia straty. Są przypadki w niektórych stanach, w których BJP poniosło w wyborach stanowych swoistą klęskę. Również ważnym elementem życia indyjskiego, politycznego jest rosnąca rola partii o charakterze regionalnym czy lokalnym. Przykładem takim choćby mogą być takie stany jak Mizoram czy Telangana. Tam w ubiegłym roku w wyborach regionalnych zwyciężyły partie regionalne, te miejscowe. One nie mają jeszcze zasięgu ogólnoindyjskiego i jak powiadam na początku naszej rozmowy, zaczęliśmy od tego, to jest starcie między BJP, czyli Partią Ludową i Indyjskim Kongresem Narodowym, ale te partie mogą być potem bardzo ważnymi koalicjantami przy tworzeniu przyszłego rządu. I jeszcze jedna ważna chyba rzecz. Wymieniałem na początku, czym Indie są. Indie są również krajem, który no w zasadzie prowadzi wojnę. To znaczy jest przynajmniej w Kaszmirze, prawda? No nie jedną. Więc ja bym powiedział, że nie jedną wojnę. To jest kwestie bezpieczeństwa dla tego kraju, są nieprawdopodobnie ważne. Jak one grały w tych wyborach? Czy one były istotne? Terroryzm był. Terroryzm zwłaszcza. Tak, zwalczanie terroryzmu było ważne w tych wyborach, w retoryce wyborczej obu kandydatów. Narendra Modi wyraźnie twierdzi, że to tylko on jest w stanie, jego rząd jest w stanie zwalczyć z terroryzmem. Czy tak rzeczywiście jest, trudno powiedzieć. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Australijczycy głosowali dziś w wyborach powszechnych. Lokale wyborcze są już zamknięte od kilku godzin i według pierwszych sondażowych wyników prowadziła Partia Pracy, kierowana przez Billa Shortena, wyprzedzając minimalnie centroprawicową koalicję liberalno-narodową pod wodzą obecnego premiera Scotta Morrisona. Ale w ostatnich godzinach okazało się, że koalicja rządowa odbiła się i najprawdopodobniej wygra te wybory. Wynik jest ciągle nie do końca jasny. Wzięło w nich udział ponad 16 milionów Australijczyków. Ponieważ wybory w tym kraju są obowiązkowe, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że prawie wszyscy zagłosowali. I są to chyba pierwsze na świecie wybory, w których jedną z podstawowych kwestii są zmiany klimatyczne, ochrona środowiska. Jest z nami, nie osobiście niestety, Marek Tomalik, dziennikarz, podróżnik, autor tekstów i książek o Australii. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Niezwykle ciekawe te wybory z kilku powodów. Zaraz do kwestii zmian klimatycznych, ochrony środowiska przejdziemy, ale zacznijmy od tego, że Australia wygląda na bardzo rozpolitykowany kraj. Jeśli Shorten wygrałby te wybory, to byłby czwartym premierem w ciągu 4 lat i jeszcze dodajmy, że od 2007 roku żaden australijski premier nie skończył kadencji. Dlaczego tak się dzieje? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że sytuacja w australijskiej polityce w ciągu ostatnich lat rzeczywiście bardzo zdynamizowała się. Kiedyś było bardzo spokojnie, były te dwa bieguny, czyli byli liberałowie po jednej stronie i Partia Pracy po drugiej stronie, raz jedni rządzili, raz drudzy rządzili. I ludzie się do tego przyzwyczaili. Natomiast od pewnego czasu zaczęły narastać i wewnątrzpartyjne, i międzypartyjne spory o do tej pory niespotykanych eskalacjach. I takim dowodem tego jest na przykład to, co działo się w Partii Pracy kilka lat temu, kiedy wzajemnie się obalali premierzy Julia Gillard i Kevin Rudd. Najpierw pan Rudd, potem pani Gillard, potem znowu Kevin Rudd. I to się działo w ramach jednej partii, Partii Pracy. Natomiast jeżeli chodzi o partię liberalną, właściwie o koalicję z Partią Narodową, tam też, i to pamiętam w zeszłym roku, jak byłem w Australii, był zaprzysiężony premier, który dzisiaj sprawuje władzę, premier Scott Morrison. I on nastąpił po premierze Turnbullu. I tutaj zaczynamy dotykać sedna sprawy. Dlaczego Turnbull naraził się i dlaczego został, że tak powiem, zdjęty ze swojego stanowiska premiera? Dlatego, że wierzył i mówił o niebezpieczeństwie ocieplania. I to się prawicy we własnej partii nie spodobało. To był rodzaj takiego wewnętrznego, partyjnego zamachu stanu. Tak, ale te zamachy stanu przy poprzednich rządach Partii Pracy, tak jak powiedziałem, z Kevinem Ruddem i z Julią Gillard, na to wszystko nakłada się też śmierć Boba Hawke'a, który parę dni temu odszedł. Był bardzo dobrze, bardzo ciepło kojarzony jako taki prawdziwy ojciec narodu. Też taka postać, która wskazała na drogi rozwoju tego kraju. Proszę powiedzieć, jakie były główne tematy tych wyborów? Mówiliśmy zmiany klimatyczne. Ja bym jednak może chciał zacząć od czego innego, bo doczytałem, że jednym z głównych problemów Australijczyków to są ceny mieszkań, zwłaszcza w miastach, które w ostatnich latach skoczyły w sposób jakiś dramatyczny, groteskowy niemal, że ludzie nie są w stanie zakupić mieszkania. To prawda, nie tylko mieszkania, ale także domy. Drastycznie skoczyły ceny domów i dlatego być może właśnie w polityce są takie właśnie bardzo silne tarcia od pewnego momentu, dlatego że politycy nie potrafią sprostać zapotrzebowaniu szarego mieszkańca, który przyzwyczaił się do welfare, czyli do dobrobytu. Australia bardzo mocno ma świadomość tego, że ten kraj cały czas pozostaje w tej sferze dobrobytu i tego dobrobytu nie chce utracić, a dzieją się właśnie takie rzeczy, jak pan mówi, gdzie ceny mieszkań gwałtownie, że tak powiem, idą do góry. Natomiast po raz pierwszy w tych wyborach dotykamy bardzo ważnego tematu, który mnie jest osobiście bliski, ponieważ Australia szczególnie dotknięta jest zmianami klimatycznymi, silnymi suszami dotykającymi rolników i wysychającymi rzekami. Niedawno doszło do poważnego skandalu dotyczącego sprzedaży praw do wody, do nawadniania ferm, tzw. stations czerpiących wodę z systemu Murray-Darling. I to też na pewno tutaj będzie brane pod uwagę przy tych wyborach. Mamy tutaj do czynienia też, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, z tematem rafy koralowej, gdzie podniesienie temperatury wody powoduje oczywiście umieranie tych pięknych korali i to na skalę masową. Przypomnijmy, Australia ma tą największą rafę koralową ciągnącą się przez 2000 kilometrów. Zmiana klimatu w Australii ma też olbrzymi wpływ na utratę różnorodności biologicznej i strat gatunków, od pająków, owadów do płazów, szczególnie żab. To robi ogromne zmiany w siedliskach oceanicznych. I jeszcze jeden temat, który jest mniej dyskutowany, ale jest bardzo ciekawy. W związku cały czas z tymi zmianami klimatycznymi jest bardzo trudna sytuacja tak zwanych wyspiarzy żyjących na Pacyfiku, pacyficznych wyspiarzy, którzy tracą nisko położoną ziemię z podniesionym poziomem morza z powodu właśnie ocieplenia klimatu, ponieważ znajdują się zaledwie decymetry nad poziomem morza, a te wyspy są oczywiście gdzieś tam położone na rafach. Grozi im zalanie po prostu. Dokładnie tak. Wszystko to stanowi problem polityczny dla Australii, ponieważ Australia uważa się za przywódcę tych narodów pacyficznych, więc tutaj szerokimi wrotami wchodzi do polityki ochrona środowiska. O dwóch rzeczach nie wspomnieliśmy bezpośrednio, o dwóch, które były kojarzone z Australią bardzo silnie, jeśli chodzi o politykę i w ogóle o życie społeczne w tym kraju. Pierwsze, po części pan tego dotknął, prawa rdzennej ludności, a druga rzecz to imigracja. Wygląda na to, że imigracja nie była, wbrew pozorom, jednym z głównych tematów tej kampanii. To rzeczywiście zeszło na plan dalszy, tak mnie się też wydaje. Mogło mieć znaczenie to, co się wydarzyło w Nowej Zelandii, w Christchurch? Z pewnością tak, dlatego że i Nowa Zelandia, i Australia są uważane za kraje, które są krajami bardzo spokojnymi. I na pewno Australia była bardzo mocno wstrząśnięta tym, co się wydarzyło w Nowej Zelandii, więc to zdecydowanie. Ale tutaj rzeczywiście ma pan rację, wydaje mi się, że temat emigracji do Australii został troszeczkę tutaj wstrzymany. Jednak ta ochrona środowiska wykracza na plan pierwszy, ale mogę powiedzieć, co jeszcze stronnictwo Partii Pracy chce i zamierza, jeżeli wygra wybory, wprowadzić. Chce przepisy, które pozwolą skutecznie ograniczyć wysoką emisję dwutlenku węgla i tego się bardzo mocno trzymają, stworzyć bardziej sprawiedliwą gospodarkę poprzez usunięcie podatkowych luk, które faworyzują bogatych, bo przypomnę, Partia Pracy to jest taka lewicująca partia socjalizująca, rozdająca troszkę pieniądze. I w ramach tego rozdawnictwa chcę dać zapomogi emerytom na usługi stomatologiczne. To są oczywiście tutaj wybrane rzeczy, ale coś, co powinno zadziałać, więc tym bardziej taki zrównoważony tutaj wyścig jak do tej pory między Partią Liberalno-Narodową a Partią Pracy jest zaskakujący. Zobaczymy, jak to się skończy. Na razie wyniki rzeczywiście wskazują na to, że ta wygrana będzie minimalna, ktokolwiek by nie wygrał. Bardzo dziękuję. Marek Tomalik, dziennikarz, podróżnik, znawca i miłośnik Australii, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Zofia Kruszewska, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze Peter Garrett i Midnight Oil. Peter Garrett, czyli były minister środowiska Australii. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu, podzielił stryjek i coś tam dalej, że połowę zapłacił chyba. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jadę ostatnio ścieżką, a tam przede mną twoja mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i ośmieli do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. Dzień dobry, potrzebuję więcej internetu. Polecam dokupić 60 GB do swojego abonamentu i ze smartfona zrobić hotspot i dzielić się internetem z bliskimi. A my chcielibyśmy mieć Wi-Fi w całym domu. Państwu polecam domowy internet LTE. Masz abonament w plusie? Już za 25 zł miesięcznie dokup gigabajty na swojego smartfona lub, jeśli Ci wygodniej, dobierz domowy internet LTE. Plus, internet dla każdego, taki jakiego potrzebujesz. Oferta dla klientów w plusie z abonamentem głosowym. Gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Super oferta w Lidlu. Już teraz kolorowo wydmuchane materace w kształcie pizzy, ananasa czy kaktusa. Tylko 39,99 za sztukę. Oraz klocki Lego, m.in. Technik, Star Wars, Friends i Minecraft w super cenach. Lidl. Więcej na radość z życia. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej w parze taniej. Yes, yes, yes! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi S2. Pamięć 32 giga. Cena po rabacie to 549 zł. Wow! Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły promocji.